Safi Connection. Back to back. Back to back. Back to back. Generating noise, feeding your DJ Guy Salama the Safi Connection back to back. Thank you.

שידוך רע מאוד. כשהכביש הטוב, שיעורי על דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפנייך. בחורף. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וסאפי קונקשן Back to back Back to back Back to back Back to back מפתחות מראש, למי שלא שותה. We'll be right back. 99 אסקייפ טרנס און אייר טרנס און אייר closest to heaven we'll be right back. 99 Escape. DJ Guy Salama and Safi Connection. Back to back.

טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את סאפי קונקשן מהלייבל קליף מיוזיק. We'll be right back. I believe that mapping the impulse pathways in a single neuron can enable us to construct a mecha of a qualitatively different Safi Connection, מהלייבל ספליף מיוזיק.